God Paints Productions exclusive. Lagi na lang kitang inaaway, di man lang ba ako papansinin? Lahat na ng ginagawa para lang mapura, pero nauuwi lamang ang lahat sa alitan. Yan mo naman na love kita, get mo pag nagagalit ka. Di ka nga iahab kita, huwag ka nang magtatumpo. Isa lang naman ang nais ko. Lambingin mo naman ako. Lambingin mo, lambingin mo, lambingin mo, lambingin mo naman gusto ako. Gusto ko ang kayong pupunuin at kukuliti. Pati kong pinansin ako ay kikilitiin. Tapos ako iyakapin, syempre tatalikod ako para di makita kong paano kiligin. Kunting hampas, para ako ay tingin naman mahalata. Doon mo manalaman ko sa tao na iyong may namahal. Ay tunay ka nga ba na mahalata? Gusto ko yung matyaga. Yung tipo na pumupunta sa bahay, may dalang tsokolate palagi para lamang hindi na kami mag-away. Ano ba? Ako'y kinikilig habang sa kanyang harana ako'y nakikinig. Inirapan ko man siya sa narahan ng pintuan, pero ang katotohanan ako'y kanyang napabilib. Talaga? Ako gusto ko yung susunduin ako sa eskwela. May dalang flowers tapos sa harap ng mga tao'y biglang gagawa ng eksena. Lunuhot, hihingi ng sorry. Siyempre ako naman ito si Pachusi. Magagalit-galitan at ang mga kiliti ko hindi ko ipapahuli-huli. Lagi na lang kitang inaaway, di mo man lang ba ako papansinin? Lahat na ginagawa para lang mapuna, pero nauuwi lamang ang lahat sa alitan. Yan mo naman na love kita, cute mo pag nagagalit ka. Di ka nga iahab kita, huwag ka nang magtatumpo. Isa lang naman ang nais ko. Lambingin mo naman ako. Lambingin mo, lambingin mo, lambingin mo, lambingin mo naman ako. Pwede lang yung naka-selfie. Tapusin mo sa'kin, obvious na ka-ready. Naka-open na ang blue, sige pasa mo sa'kin ang picture kasama ang regalo mo na si Papi. Happy wifey ang tawagan namin. Kami naman ay Han at Honey. Kami naman ay Tarot Darling. Isulat niyang maglabing-labing laging. Pinapaubos ko sa kanya ang aking baon kapag meron natitira. Nagsusubuan sa harapan, ang maraming tao love ko siya kaya di nakakahiya. Is na ba lahat kapag ikaw ang aking kachat? Sa iyong reply ay laging atatadaram ako'y kilig to the max. Meron akong favor, pwede mo ba kong samahan manood ng sine? Dala ka ng pera libre mo ako ng popcorn with cheese. Sige na naman bebe ko please. Minsan na kita yayain, maglambi ka naman sa'kin sa upang lalo tumamis itong pagmamahalan natin. Salamat, pumayag ka na, hayaan mo mamaya. Pagkatapos ng palabas ikaw ay aking yayakapin. Lagi na lang kitang inaaway, di mo man lang ba ako papansinin? Lahat na ginagawa para lang mapuna, pero nauuwi lamang ang lahat sa alitan. Yan mo naman na love kita, cute mo pag nagagalit ka. Di ka nga iahab kita, huwag ka nang magtatumpo. Isa lang naman ang nais ko. Lambingin mo naman ako. Lambingin mo, lambingin mo, lambingin mo, lambingin mo naman ako. Lambingin mo, lambingin mo, lambingin mo, lambingin mo naman ako. Lambingin mo, lambingin mo.